akcji u sprzedawcy lub na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 16 kwietnia, minęła 13. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Aresztowany wczoraj na 3 miesiące poseł Stanisław Gawłowski oddał się do dyspozycji władz Platformy. Nergal uniewinniony, ale prokurator zapowiada apelację. Aż 40% Polaków cierpi na alergię. Stanisław Gawłowski oddał się do dyspozycji władz Platformy. O dalszych krokach w sprawie pełnienia przez niego funkcji partyjnych będziemy decydować na posiedzeniu Zarządu Krajowego w przyszłym tygodniu, informuje lider PO Grzegorz Schetyna po wyjazdowym posiedzeniu władz Platformy w Szczecinie. Niedzielną decyzję szczecińskiego sądu o zastosowaniu 3-miesięcznego aresztu wobec Stanisława Gawłowskiego odbieramy jako początek kampanii wyborczej PiSu. Polityczny atak na opozycję, oświadczył szef PO. To według Grzegorza Schetyny standardy białoruskie. Będziemy bardzo wyraźnie informować opinię publiczną, tę w kraju, ale także tę w Europie i na świecie, o łamaniu standardów praworządnego państwa w Polsce. Nie możemy pozwolić, żeby w taki sposób, tworząc presję na środowisku sędziowskim, multiplikując zarzuty, które wielokrotnie były przez Gawłowskiego obalane, żeby z tego tworzyć oręż polityczny. Wczoraj szczeciński sąd zdecydował o zastosowaniu 3-miesięcznego aresztu wobec Stanisława Gawłowskiego. Prokuratura Krajowa uzasadniła wniosek o areszt obawą matactwa w związku z postawionymi posłowi zarzutami. Jest ich 5, 3 dotyczą korupcji. Obrońca Gawłowskiego, mecenas Roman Giertych, zapowiedział zażalenie na decyzję o tymczasowym areszcie. Na trwającej rozprawie komisja weryfikacyjna kończy przesłuchiwać pierwszego świadka. Mowa o ostatnim lokatorze, który zajmuje lokal kamienicy przy Dalberga 5 na warszawskiej Woli, Januszu Baranku. Mężczyzna mówił m.in. o różnych formach nękania pozostałych rodzin w celu ich eksmisji. Rozprawę w prokuraturze krajowej śledzi Michał Fedusio. Michale, jak członkowie komisji komentują zeznania świadka? Z jednej strony widać się było na ich twarzach zdziwienie, z drugiej strony frustrację. Janusz Baranek zeznawał im, że lokale w kamienicy były celowo zadłużane, do tego odcięto od nich media, w tym zimną wodę. Do tego także wielokrotnie zwiększano stawki czynszu. Członkowie komisji weryfikacyjnej przypominali, że to typowe metody dla czyściciela kamienic Marka M. oraz jego współpracowników. Na takie działania mężczyzna miał również ciche przyzwolenie ze strony Urzędu Miasta, wyjaśniał członek komisji z ramienia PiS Jan Mosiński. Marek Mosakowski czuł się swobodnie, był osobą dominującą. To jest dziwne, że urzędnicy byli tacy usłużni wobec znanego na rynku nieruchomości handlarza roszczeniami. Widać, że nie potrafili, nie chcieli. To też wyjaśnimy ewentualnie podczas analizy materiału, który dzisiaj zgromadzimy podczas rozprawy. A komisja planuje przesłuchać jeszcze dziś w charakterze strony Marka M. Mężczyzna nie słucha bieżących zeznań, na salę wróci jednak później, ma bowiem problemy zdrowotne. To był Michał Fedusio, dziękujemy. Użyty przez Nergala znak nie jest godłem Rzeczpospolitej, uznał Sąd Okręgowy w Gdańsku i uniewinnił lidera death metalowej grupy Behemota Adama Darskiego, a także dwie inne osoby oskarżone o publiczne znieważenie polskiego godła. Rafała W., który na polecenie Nergala stworzył projekt graficzny, oraz Macieja G., który rozpowszechnił grafikę w internecie. Rysunek orła stworzony przez Rafała Wechterowicza nie może być uznany za zawierający w swojej treści godło RP, albowiem brak mu istotnego, niezbędnego elementu, jakim jest korona. Orzeł bez korony nie jest bowiem godłem Rzeczypospolitej Polskiej. Może być ewentualnie uznany za godło Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Uzasadniał sędzia Marek Kapała. Wyrok jest nieprawomocny, prokurator zapowiedział apelację. Przypomnijmy, chodzi o plakat promujący trasę koncertową zespołu. Grafika przedstawiała wizerunek białego orła bez korony. Zamiast niej z głowy ptaka wyrastały diabelskie rogi. W postać orła były wpisane dwa węże oraz czaszki i odwrócony krzyż. Orzeł został umieszczony na czerwonym tle, a całość była utrzymana w stylistyce nawiązującej do polskiego godła. Nad orłem umieszczono też napis Rzeczpospolita niewierna. I na koniec najnowsze badania dotyczące alergii. Wynika z nich, że cierpi na nią 40% Polaków. Wiosna jest dla nich szczególnie ciężkim czasem, bo kwitnące rośliny powodują ból głowy, katar i kaszel. Alergia to choroba, która może się ujawnić w każdym wieku, podkreśla wojewódzki konsultant w dziedzinie alergologii w Lublinie, dr Izabela Krupa-Borek. Część osób każde kichnięcie traktuje jako alergię. Natomiast problem jest, jeżeli zaczniemy to lekceważyć z racji tej, że nieleczony nierzyt nosa na przykład może doprowadzić do astmy oskrzelowej. Co gorsza, alergia nie mija. Owszem, są takie okresy, kiedy jest wyciszenie, ale niestety może to potem wrócić, więc jeżeli te objawy powtarzają się systematycznie, na przykład przy kontakcie z określonymi substancjami, czy zwierzęciem, czy przy kontakcie z dużą ilością kurzu, należy wykonać testy, zdiagnozować i leczyć. Na świecie na alergię cierpi co trzecia osoba. Najczęściej uczulenia powodują pyłki roślin, ale także roztocza kurzu domowego i sierść zwierząt. To był serwis Trójki. Do końca dnia na zmianę chmury i rozpogodzenia, a do tego przelotne opady deszczu, a w pasie od Śląska po Mazury także burze. Ostrzegają przed nimi IMGW i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, bo mogą być gwałtowne, połączone z ulewami i bardzo silnym wiatrem. W Ustce 10 stopni, we Wrocławiu 19, w Augustowie i Warszawie 23, a w Przemyślu 25. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Dzień dobry, panie doktorze. Przyszedłem z psem, chciałbym go uśpić. Ale dlaczego chce pan to zrobić? Panie doktorze, to stary pies. Chodzi z trudem, po co go trzymać? Proszę pana, pies starzeje się tak samo jak pan. Ale starość to nie powód, by pozbawić go życia. Proszę usiąść. Zwierzęta starzeją się podobnie jak ludzie, a ich starość często bywa bardzo okrutna. Nie bądź obojętny. Wejdź na www.nieludzkastarość.org i pomóż zwierzęcym seniorom. Anna Głogowska. Kampania społeczna Fundacji Towarzystwo Weterynaryjne. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Aż do 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na przykład kupując laptopa HP z procesorem Intel Core i5 oszczędzasz 200 zł, płacąc 2299 zł. A kupując iPhone 8, 64 GB, zapłacisz 3199 zł. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 24 stycznia wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja ważna do 21 kwietnia. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. MediaMarkt, precz z nudą. Przenosimy się na trening naszej kadry pływackiej. Jak ważny jest magnes, mówi olimpijczyk z Rio Filip Wypych. Jako zawodowy sportowiec szczególnie muszę dbać o prawidłową suplementację magnezu. Dlatego wybrałem Nomax Kurcz. Suplement diety Nomax Kurcz dostarcza mi odpowiednią dawkę magnezu wysokiej jakości. Ma też dodatkowe składniki, w tym potas, który korzystnie wpływa na funkcjonowanie mięśni. Skoro Nomax Kurcz zdaje egzamin nawet u sportowców, to mogę go polecić naprawdę każdemu. Nomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Strona mojej firmy. Ostatnio, jak sprawdzałem, była bardzo dobra, tak, z 10 lat temu. Super jest. Syn mi zaprojektował. Bardzo zdolny chłopak. Żona mówi, że jej się podoba, a ona ma zawsze rację. A jak się ma strona internetowa twojej firmy? Według badań aż 65% stron firmowych w Polsce jest do bani. Ale twoja nie musi być. Wymarzona strona w Raiffeisen Polbank to profesjonalna strona dla małej firmy plus opracowana przez ekspertów kampania reklamowa w necie już od 97 zł miesięcznie. Tak to działa. Szczegóły na Raiffeisen Polbank. W Lidlu promocje rozkwitają, a ceny spadają. Już teraz ćwiartka z kurczaka XXL marki Rzeźnik 2,79 za kilogram. A Coca-Cola w opakowaniu idealnym do lodówki 9,99 za 8 puszek. Już teraz w Lidlu. Pisz. Badanie okno numer 1. Okno numer 1? Sumuj. Więcej światła w pomieszczeniu, dodać lepszą ochronę przed hałasem, dodać wieloletnią trwałość, dodać zaawansowane parametry termoizolacyjne, bezpieczeństwo i funkcjonalność. I co ci wyszło? Stwierdzono kompletny brak wad. Brak wad? No to musi być Oknoplast. Teraz wybrane okna Oknoplast z montażem. Kupisz taniej o wartość podatku VAT. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub wejdź na www.oknoplast.com.pl i dowiedz się więcej. Vitotal dla kobiet zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Vitotal to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Misiu, a wiesz, że Nowakowie też? Mm-hmm. I Krzysiek. Mm-hmm. Zaraz, jaki Krzysiek? No ten od Grażynki przecież. A, ten. A co z nimi? No wymienili swój stary laptop na nowy, Misiu. 400 zł taniej. Ty też wymień swój stary komputer na nowy laptop z szybkim procesorem Intel Core w Media Expert. Teraz taniej nawet o 400 zł. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Łukasz Szwed. Zapraszam na kolejną powtórkę z rozrywki. Mistrza słowa usłyszymy w dialogu egzystencjalnym ze Stefanem Friedmanem. Mowa będzie m.in. o zakąszaniu herbaty oraz ciekawych zwyczajach biesiadnych. Na temat szczęścia, jakie daje zamroczenie alkoholowe, opowiedzą panowie Borkowski, Kociniak, Opania i Zborowski. Ku zaskoczeniu niektórych, szczęście można również osiągnąć bez wspomagania C2H5OH, choć wymaga to nieco więcej wysiłku, optymizmu i samozaparcia. O miłości do ziemskiej egzystencji zaśpiewa Edyta Geppert. Rozmówki na dwa... Mówczki. Mówczki. A, czyli dialogi na cztery nogi. Mój drogi przyjaciel, może byśmy porozmawiali poważnie. Co warto, czego nie warto, o celach naszej egzystencji. Trój dalej, ale jeżeli się rozchodzi o cele, to wyobraź sobie, ja jestem niekarany. Nie? No, nie cele w znaczeniu penitencjarnym. Chodzi mi... Zegarek słoneczny ci pewno chodzi. Milcz, prostaku, milcz. Chodzi mi o dążenie. O dążenia, oświetlane dążenia, które nam przyświecają. Słuchaj, bo może ja jestem staroświecki. Tak. Ale z tym przyświecaniem to gruba przesada. Niektóre dążenia to ja wolę realizować bez przyświecania. Po ciemku. Tak, miłość. Oj tak. No cóż, non glupstibus discutantem. Proszę? Takie. Ze wszystkich starorzymskich maksym... Gorki? To dosyp cukru. Kiedy ja nie słodzę, ja tylko tak o, na prykuskę. Nie polski to obyczaj. Albo po polsku to jest, proszę ciebie, zagrycha. Ale nikt nie zakąsza do herbaty przecież. A ciekawe dlaczego? No bo to jest nieeleganckie. Jest to, tak. Obraża gospodarza. Bo to jest dawanie do zrozumienia jemu, że nie ma na stole tego, co być na nim powinno. O. Dziwne. Dziwne. A jak ty sobie wyobrażasz taki stół, na którym jest wszystko, co być na nim winno? Proszę bardzo, proszę bardzo. Więc tak, na przykład, przykładowo mówię na przykład. Jak jest liter, to nie powinno być więcej niż czterech gości. Do brydża. No do brydża nawet. A szkło to powinno być wymiarkowane. Na przykład... cztery musztardówki, ale za to goście powinni być nietłukące, żeby nie było zajścia na tle obyczajowo-towarzyskim. Rozumiem. Tak? Ale czy nie uważasz, że można by to jakoś uszlachetnić, na przykład wprowadzić drinki albo koktajle, nawet te najprostsze, poncz, grog. Owszem, wprowadzamy, a jakże. Są różne odmiany są tego, koktajli, jak mówisz sam. No i sam pierwszy, proszę ciebie, to trzeba tak, przeczytać ty i ja. Rozumiem, razem ja i ty, tak. Tylko co? Nie, ty i ja. No tak, rozumiem, że my razem powinniśmy przeczytać coś. No nie coś, tylko ty i ja. Jestem ci wiernym przyjacielem. Nawet w trakcie czytania cię nie opuszczę. Więc się nie kłóćmy. Ostatecznie możemy nawet kupić dwa egzemplarze, żeby się nie trykać główkami, jak będziemy czytać z jednego, Więc załóżmy, już pomijmy tą sprawę. Więc ty i ja, ja i ty powinniśmy coś tam przeczytać. Tak, widzisz, powinniśmy, bo tam są różne takie przepisy, co do czego. Na ile gości, na przykład... jak urządzić mieszkanie i w co w tych mieszkaniach jeść, nie? No widzisz, a wiesz, że niedawno czytałem, że co jest bardzo w modzie jest? No. Żyrandole. To już się nie pije lampkami? No widzisz, ty ciągle o tym piciu, ciągle, a ja cię inteligencie zdegradowany na siłę, muszę wyższą kulturę wpierać, no. O wnętrza kulturalne się rozchodzi. Więc ostatnio są absolutnie modne żyrandole. I to tak, w stylu księstwa warszawskiego. A, i co? No i te, proszę ciebie, żyrandole. Tak. To one są takie masywne. Masywne. Tak. Mosiążne. Wiesza się je w jadalni nad stołem i starczają na jakieś sześć osób. Mówiłeś coś o koftajlach. A, to kochany, po prostu moja Friedmania. Więc tak. Na przykład, jak chcesz, to możesz notować. No, już. Jak podajemy i co podajemy wtedy, jeżeli się rozchodzi o koktajle. Na przykład, poncz. Tak. Poncz. Więc do ponczu najpierw podajemy tak, pączki. Tak. A teraz chcemy grog, nie? Tak. To do grogu musimy mieć grogówkę. Z wkładką? Ortopedyczną. Aha. Są trzy sposoby przyrządzania grogu. Pisz. No. Po angielsku. Już notuję. Na trzy części wody. Tak. Jedna część wódki. Tak. I jedna część asencji herbacianej. Już asencji herbacianej. Tak. Zanotowałem, tak. Tak. Po irlandzku. Na irlandzku. Ale pisz po polsku. Dobrze. Na dwie części wody, dwie części wódki i jedna część naparu z kolagogi. Aha. Napisałeś? Tak, napisałem. Po polsku. Wyobraź sobie, że jest po polsku jeszcze grog. Grog. Tak, jest. I uważaj, jak się go miesza. No. Na dwie części wódki. Tak. Daje się. Tak. Dwie części wódki. Tak. Potem. Tak. Dla smaku. Tak. Dodaje się jeszcze jedną część wódki. Aha, tak. I potem możesz tak troszeczkę wódeczki do tego. Tak. Rozumiesz? Rozumiem. I jak to się już tak przegryzie, to zalej to wódeczką. Tak. No i wtedy jest ogromna kultura. A jakiejś części zabraknie? Aha, to wysiadka. Części zamiennych brak. I co wtedy? Część pracy. Część. Tak jest. Trudno, widzisz, wprowadzać kulturę w nasze życie codzienne jest. Bo ono jest, proszę ciebie, codziennie i się bez przerwy zużywa. Tak. Jaki normalny człowiek może być bez przerwy kulturalny? Nie, takich nie ma, nie. Tego po prostu nikt nie wytrzyma. Ale słyszałeś, że alkoholizm to plaga społeczna? To już ósma. Ja je numeruję według bogatej bibliografii. Tak jest, ale się nie dajemy, nie? Nie dajemy się. A skąd? Nie damy się. Nie. A niedawno czytałem w gazecie, że na rynku pojawiło się szereg nowych abstrakcyjnych towarów. Atrakcyjnych. A co, to nie wszystko jedno? Właściwie to masz rację. A ja, proszę ciebie, w klubie artystów Pędzla i Dłuta to podsłuchałem taką rozmowę. Jeden artysta mówi do drugiego. No. Przeczytałem na nowo boską komedię Dantego. Tego? Mówię, Dantego. Mówię ci, to był talent. Taką jedną książkę napisać, a potem to się można spokojnie zapić na śmierć. Tak powiedział do tego pierwszego. Tak, a ten drugi mu na to. Aha. Psia krew. Najgorsze jest to, że się nie da odwrócić kolejności. Nie. A co by to było, jakby się dało? Praktyka wykazuje, że nam się to częściowo udaje. Bo? Bo jednakowoż nie nadrobisz braków w kulturze osobistej umiarkowanym piciem. Taka noc październikowa niewierna i w te okna tylko deszcz i ciągły plusk. I taka chandra się kładzie, cholerna, na głowę, na serce i na mózg. Już cały dzień taki był i cały tydzień. I będzie drugi, będzie trzeci taki sam. Już nie mogę, już nie wiem, już nie widzę. Co z sobą począć, gdzie się podzieć z sobą mam? Kochać nie warto, lubić nie warto. Znaleźć nie warto i zgubić nie warto. Przysiąc nie warto, wierzyć nie warto. Chodzić nie warto i leżeć nie warto. Pieścić nie warto, pobić nie warto. Stracić nie warto, zarobić nie warto. Jedno co warto, to kupić się warto. Siedzieć i płakać i śpiewać to warto. Przypomina się cholera dziewczyna. No to co? I znowu bez niej ani rusz. I ani wola była jedna i jedyna. Ani drugiej takiej mieć nie będę już. Odeprzeć głowę rękami obiema. Na siebie patrzeć chwilę tak jak obcy mis. O co chodzi, że była, czy nie ma? Co z tego pytam? A właśnie, że nic. Nie warto, lubić nie warto, znaleźć nie warto i zgubić nie warto. Przysiąc nie warto, wierzyć nie warto, chodzić nie warto i leżeć nie warto. Pieścić nie warto, lubić nie warto, stracić nie warto, zarobić. No. Jedno co warto, to kupić się warto, siedzieć i płakać i śpiewać to warto. Kupić się warto, kupić się warto, w szynku na rynku wykupić się warto. lubić się warto, siedzieć i płakać i śpiewać to warto, z sercem ściśniętym i z duszą rozdartą, modlić się, modlić. To jedno, co warto. Potrafią dostrzec oczy moje młode, niebezpieczną twą urodę. Kocham cię, życie, poznawać pragnę cię, pragnę cię, pragnę cię w zachwycie. Choć barwy ściemniasz, wierzę w światełko, które rozprasza mrok. Wierzę w niezmienność nadziei, nadziei, światełko na mierzeń. Co drogę wskażę we mgle. Nie zdradzi mnie, nie opuści mnie, a ja szepnę skrycie. O życie, kocham cię, kocham cię, kocham cię nad życie. Choć barwy ściemniasz, choć tej wędrówki mi nie uprzyjemniasz, choć się marnie odwzajemniasz. Kocham cię, życie, kiedy sen kończy się, kończy się, kończy się o świcie. A ja się rzucam z nadzieją nową na budzący się dzień. Chcę spotkać w tym dniu człowieka, co czuje jak ja. Chcę powierzyć mu swój niepokój. Chcę w jego wzroku dojrzeć to światełko, które sprawi, że on powie jak ja, jak ja. Uparcie i skrycie, o życie, kocham cię, kocham cię, kocham cię nad życie. Jem jabłko winne i myślę, życie łezmych winne, nie zamienię cię na inne. Kocham cię, życie, poznawać pragnę cię, pragnę cię, pragnę cię w zachwycie. I spotkać człowieka, który tak życie kocha i tak jak ja. Pomroczność jasna to najczęstsza przypadłość kierowców. O jednym z nich opowie Jerzy Skoczylas, a zaraz potem o urokach nadużywania alkoholu, czyli delirce, huśtawce lękowej, białych myszach i groźbie odwyku, zaśpiewa Jan Kaczmarek. Natomiast Wojciech Młynarski przybliży nam to, co może wyniknąć z konfrontacji tzw. kaca oraz dużej liczby ptaków morskich. Kłaniam się Państwu, dziękuję realizatorom Agnieszce Łukasiewicz oraz Dariuszowi Pierogowi. Radio kierowców. Studia 202. Witam Państwa serdecznie w naszym magazynie motoryzacyjnym. Proszę Państwa, dziś zajmiemy się bolesnym problemem nietrzeźwych za kierownicą. Mimo iż na ten temat powiedziano już prawie wszystko, mimo akcji propagandowych prowadzonych w prasie, w telewizji, w radiu, sprawa nietrzeźwych kierowców wciąż powraca jak przysłowiowy bumerang. Postarajmy się dziś pomówić z naszymi kierowcami, jak zwalczać tę fatalną patologię. Podchodzę z mikrofonem do jednego z prowadzących, który właśnie usiadł za kierownicą. Moje uszanowanie, jestem z radia. O co się rozchodzi? Jestem z radia, proszę pana, i dziś omawiamy problem nietrzeźwych za kierownicą. Czy zetknął się pan już może kiedyś z tą sprawą? Pan się o coś rozchodzi? Tak, proszę pana, w ramach Radia Kierowców zbieramy opinie na temat ludzi jeżdżących po pijanemu. Zyle kopelat nie poznaję. Nie, przepraszam bardzo, ale pan mnie chyba z kimś myli, proszę pana. Coraz głośniej mówi się o tym, że nasz kodeks jest dla nieczęśliwych kierowców no zbyt liberalny. Czy pan też tak uważa? Znowu o coś chodzi? Tak, o to, czy kodeks nie jest przypadkiem zbyt liberalny. Liberalny. Basiu, czy ty kochasz jeszcze swojego karaluszka? Znów mnie pan z kimś myli, proszę pana. Mógłby mnie pan wetknąć? Co? Wetknąć? Nie rozumiem pana. Wetknąć te cholerne kluczyki. To porębany auto ma dwie stacyjki. A, kluczyki, tak chętnie panu pomogę. Proszę bardzo. Dziękuję. No to ja już spadam, Małgosiu. Szerokiej drogi. No cóż, wszyscy się spieszą, proszę państwa. Trudno dzisiaj znaleźć rozmówcę. Panie, taki ryszawy w samym podkoszulku był tu? No właśnie odjechał. Cholera jasna, pojechał pogorzałe, a w tym aucie nie ma apteczki, żeby tylko nie miał kłopotów. Kto się budził z głową jak czajnik, z językiem natomiast jak kołek? Kto miał wątpliwości, czy jest w swej sypialni, czy w kotle z kipiącym rosołem? Kto przeżył przebudzeń tych smaczek, że ledwo odnalazł łazienkę? Kto nie mógł lusterko bez zgrozy popatrzeć, zanudzi z nami piosenkę? Bossa nowa odwykowa, milczą, dusza wyje, pęka głowa i pulsują ni to nutki, ni to słowa. Tom się kurtką smarował, paramara, beru, beru, beru, beru, beru. Tom się kurtką smarował, bossanowa. Myśl zbudzona w drętwej głowie ma robótkę niezbyt łatwą, by ustalić klatkę filmu przed zerwaniem tę ostatnią. Czas wyrżnięty z życiorysu wziął i zmienił się w zagadkę. Teraz trzeba to posklejać klatka z klatką na zakładkę. Śpiewajmy półgębkiem, ćwierć dziobem, nie męczmy oblicza mimiką. I tak nas rozwala tętniący krwiobieg, każdy grymas to jest ryzyko. Śpiewajmy zupełnie luźniutko, sprzątając starannie łazienkę. Śpiewajmy cichutko, bo jeszcze raniutko tę naszą bolesną piosenkę. Bossa nowa odwykowa, usta milczą, dusza wyje, pęka głowa i pulsują ni to nutki, ni to słowa. Tom się kurtką usmarował, para, para, para, beru, beru, beru, beru. Tom się kurtką usmarował, bossa nowa. Gdzieś w zakątku świadomości już się zbudził, wstał i ziewa ten naprętny, chociaż swojski robak, co go wciąż zalewasz. Wstaje stara ciotka Chandra, wuj obudził wujka splina. Kac natomiast mruży ślepia i się klina dopomina. A jeszcze przed nami zwierzątka, milutkie, bielutkie, mięciutkie, z którymi pogramy i w myszkę, i w kotka, gdy starczy nam środków na wódkę. A jeszcze przed nami delirka, a przed nią huśtawka lękowa. Wiedzie nas tam prowo, dyrka podsalowa. Komu ocean nie był nigdy jak brat bliski, komu nie pasły oka dumnych fal rozpryski, lub kto chce życie swe w wygodnym łóżku prześnić, tego nie porwie groźne piękno mojej pieśni. Bo nazbyt szybko urok chwili takiej mija, gdy się odbija, gdy od brzegu się odbija. I po surowej wachcie w pierwszym błogim śnie, o bladym świcie słyszy się tupot białych mer, o pusty pokład w dali morza zer. Na głowie okład rozpalona krew wdziera się do trzech i gnie. O tych mew, tu pod mew, wzbiera gniew. Tu pod białych mew brzmi wciąż uparcie i zwiastuje, że dziś wieczór karcie rozsądkowi wbrew. Znów strogonow bew i śpiew. Przy mej brwi twa brew, w łaknących dłoniach dłonie moich uczuć krzew, co żywym ogniem płonie. Najpiękniejsza z dziew, krucze kosy trew, znaczy fryzuj. Znów przed nami noc pijana, noc szalona, no a rano tu pod białych mew. O pokład pusty, tu pod białych mew. Przy ustach usta strasznie wszedł mi w krew ten, tu pod białych mew. Już prawie za 29 minut, godzina 14. Trójka żąda debiutów. Dziś Gracjan Kalandyk. Świt, mówisz o wolności, smaku samotności. Brak, odczuwasz brak. Świt, chwytasz za walizki pełne strutych myśli. Czas, pachujesz czas i znów w oczach masz złość i strach na pośle. Świat. studiu wraz ze mną Gracjan Kalandyk, Joanna Forgot, która witam przysłuchuje serdecznie. Się muzyce Gracjana. Jest także Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, ja się nazywam Tomasz Żonda. No właśnie, Joanna, pierwsze wrażenia. Wiem, że ty jesteś bardzo wrażliwa, jeśli chodzi o tekst, ale i o muzykę również, bo jak spojrzałem na twoją najnowszą płytę, to właściwie grasz na jakiejś całej masie instrumentów. Nie, na całej masie nie, tylko na kalimbie, na grze chodcy indyjskiej i czasami na nerwach. Dobrze, ale o tobie pogadam o nowej płycie troszkę później, teraz. No jakie wrażenia? Gracja. Całościowo pozytywne. Mhm. Jeśli chodzi o Gracjana jako osobę i do tego, co sięgnęłam, co robił wcześniej, utwory bardzo mnie się podobały. Zaraz będziesz miała szansę poznać troszkę więcej, bo dzisiaj właściwie przedpremierowo wysłamy tych piosenek. Ta pierwsza już była troszkę znana. Natomiast dwa kolejne utwory to będzie absolutna nowość. Sam nie produkowałeś tej płyty, prawda? Nie, produkowałem ją z Robertem Amirianem. Mhm. Utwory, muzyka są moje. Teksty, część jest moich tekstów, część utworów pisałem z Leskim, z Dominiką Barabas. Robert Amirian napisał jeden tekst do piosenki Do gasania. Z Leskim podobno miałeś niezłe przygody podczas kręcenia teledysku. Tak, zdecydowanie. Pierwszy klip, który kręciliśmy, do utworu Chodź, Leski nam pomagał. Kręciliśmy to na granicy polsko-rosyjskiej i gdy pan z dronem przyjechał, dron zaczął latać, straż graniczna podjechała, ponieważ radary wykryły coś nad drzewami. To Leski uratował całą sytuację. Żona pana strażnika go słuchała, w dodatku pan, który przyjechał z dronami, cały czas od początku do końca myślał, że kręcimy klip Leskiego, a ja jestem statystą. Ładne rzeczy. A Paweł po rosyjsku rozmawiał z panami? Czy to była polska straż graniczna? To była polska, aha, tak. Okay, to była polska, więc było zabawnie. Przypomniał mi się film pod tytułem Szpiedzy tacy jak my. Opowiedz troszkę o nagrywaniu samej płyty. Powiedziałeś, że Robert Amirian cię wspierał w tym wszystkim, ale jakby cały pomysł na płytę był twoim pomysłem, rozumiem. Tak. Wszystkie utwory napisałem. Teksty do nich, muzykę. Wymyśliłem linie wokalne. Część tych tekstów zostało. A po wielu jakby spotkaniach i po trafnej również opinii Jarka Szlagowskiego, który doradził mi, aby skupić się nieco bardziej na tekstach i popracować jeszcze nad tym, skontaktowałem się z Dominiką Barabas. Z Leskim już się znałem, więc poprosiłem go również o pomoc. I wszystkie teksty trafiły właśnie, te, które zostały zmienione. To taka wspólna kolaboracja z Leskim, z Dominiką Barabas. No fakt, że a propos Leskiego, to do kilku dni jest nowy utwór, nowy teledysk na razie, tylko jeszcze nie w radiu. Czyli skąd ten wir? No, ja nie ukrywam, że jestem pod dużym wrażeniem tego, co robi Paweł i ta jego płyta nowa, której jeszcze nie ma, która będzie 1 czerwca. Nie wiem, jaką znalazł czas na pracę z tobą, bo był mocno zajęty. A ta płyta jest absolutnie genialna. Dla mnie jedna z najlepszych płyt, jakie w ogóle kiedykolwiek słyszałem polskich. Zazdroszczę ci, że już słuchałeś. Mm-hmm. Ja jeszcze nie miałem okazji, ale też nie mogę się doczekać. A skąd ten wir, to świetny utwór. Zresztą klip również bardzo ciekawy. Ja myślę, że Paweł nas słucha w tej chwili, bo nawet go zapraszałem do audycji, ale okazało się, że jest, wraca gdzieś z koncertów z Polski, także nie mógł. Joanno, to teraz proszę się skoncentrować. Tak? Piosenka numer 2. Stoisz naprzeciwko mnie, patrzysz tak, jak patrzę ja. Ten, kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci grochem o ścianę. Złamie się, po co nam to wszystko, ten fart pozoru gra. Z tej miłości już nic nie będzie i tak. Po co nam ten związek, dusz związanie wbrew nam. Współbrzmienie echo rozmyło się już. Pustki nie zapełni się. Jeszcze większą pustką będzie i tak. Po co mu ten związek, to tuż związanie wbrew nam. Jeszcze wszystko jest przed każdym z nas. Żąda debiutu dziś Gracjan Kalandyk. Może państwo powiedzieć, że rzadko jest tak w studiu, że kiedy gra muzyka, to wszyscy w skupieniu słuchają. Nie padło ani jedno słowo tutaj w studiu poza anteną. No, bardzo oczarujący jest ten utwór. Bardzo mi się spodobał. Janda Worgot. Tak, fajne. Gitarka fajna, słowa super. Fajnie zaśpiewałeś. No, miałeś pewne wątpliwości co do dwóch słów. Tutaj już widzę... Słuchaj. ten jest naprawdę... bardzo przyjemny utwór. Mhm. Aleksandra Budka wraz z nami. Dzień dobry. O tym samym myślałam, o tej ciszy, która przed chwilą panowała w studiu i to też dla mnie nowe zjawisko. Nigdy wcześniej chyba tak nie było, że słuchaliśmy w ciszy. Ten utwór podobał mi się bardziej, jeśli mogę wyrazić swoją opinię. No po to cię poprosiłem. Pierwszego słuchałam jeszcze w studiu realizatora. I pomyślałam, że Leski, który się tu pojawia, postawił bardzo wysoko poprzeczkę. I spodziewałam się mniej popowego jednak utworu, mniej popowej kompozycji. I trochę w nawiasie muszę powiedzieć, Gracjanie, że ja też słuchałam nowej płyty Leskiego w całości i mi też możesz zazdrościć. Też zazdroszczę. I podpisuję się pod tym, co powiedział Tomek. Ten utwór podobał mi się bardziej i pomyślałam sobie, że znajdzie się dla ciebie nisza. Ja bardzo wspieram debiutantów, to już za każdym razem to powtarzam. I znajdzie się, no zresztą jak może się nie znaleźć nisza dla chłopaka z gitarą. To jest oczywiste. Podoba mi się ten utwór drugi dużo bardziej. Jestem ciekawa trzeciego. I czy też zapadnie cisza w studiu? Prawdopodobnie tak, ale to jeszcze za chwilę. Jeszcze nie teraz. Ja bym się powiedział troszkę o nagrywaniu płyty. Jak to wyglądało w studiu? Czy Robert był takim despotą, czy dawało się z nim pogadać? Nie, totalnie. My w ogóle każdą sesję zaczynaliśmy od tak zwanego humbucksa. Czyli po prostu szliśmy na hamburgera naszego ulubionego. Gadaliśmy o fajnych rzeczach, od muzyki po prostu zdarzenia z życia. Tak naprawdę te rozmowy też były taką sporą dawką inspiracji. Sesje zaczynały się Dość późno. No bo Robert zdaje się jest nocnym markiem. I ja raczej również. Pracuje po północy niż przed północą. Tak, dokładnie. Do tego świetnie się dogadaliśmy i nasze sesje wyglądały tak, że wchodziliśmy do studia około godziny 15, wychodziliśmy około godziny 4 i pracowaliśmy w takim trybie i tak naprawdę w nocy nam się pracowało najlepiej. Były burze pomysłów. I na początku oczywiście gitary akustyczne, wokal, później pracowaliśmy nad całością. Mhm. Robert oczywiście ma swoje takie tradycje, że w związku z tym, że jest producentem, zamyka się ze swoimi muzykami, z którymi pracuje. Maciek Gołyźniak na bębnach, Krzyś Łochowicz na gitarze. Z nimi zrobił jakby oprawę muzyczną. Może się wydawać, że kurczę, producent poznaje gościa, nic nie wie o nim, jak to wygląda. Robi trochę po swojemu album, ale my mieliśmy dużo czasu, żeby się poznać. Spotykaliśmy się wiele razy podczas samej sesji kilkudniowej nagrywania samych gitar akustycznych i wokali wstępnych pilotów. Naprawdę spędziliśmy dużo czasu i jak się okazuje, wiele rzeczy nas łączy. Bardzo dużo mieliśmy rzeczy wspólnych, od poglądów po muzykę i po wiele innych rzeczy. Okej, nie wnikajmy w szczegóły już w takim razie. Drogie panie. Ja mam jeszcze pytanie do Gracjana, ponieważ możemy tu poruszyć kwestię właśnie pisania tekstów, bo wspomniałeś o Leskim, Dominika Barabas i myślę, że i słuchacze, i artyści dzielą się na pół, na tych, którzy nie mają problemu z tym, żeby śpiewać cudze teksty i na tych, którzy tego raczej nie akceptują. Jak ty się czujesz śpiewając tekst innej osoby? W przypadku Dominiki, kobiety. Wiesz co, ja w ogóle na początku byłem bardzo zaborczy. Ja byłem takim gościem, który twierdził, ej, serio, bierzesz czyjeś teksty? To jest turbo słabe. Nie uważasz, że każdy powinien pisać swoje teksty? I wydaje mi się, że do takiego jakby miejsca trzeba w pewnym momencie dojrzeć. Ja u siebie miałem taki przewrót, że okej, jeżeli ktoś pisze lepsze ode mnie teksty, a są one spójne z piosenką i po prostu lepiej przelał na słowa to, o co mi chodzi, to czemu miałbym nie śpiewać jego tekstów? Jakby nie budujmy murów między artystami. I to jest fajne, jeżeli artyści współpracują, wychodzi z tego coś fajnego. Więc jeżeli chodzi o współpracę z Dominiką, nie miałem najmniejszych problemów śpiewać jej tekstów. Ja też tak uważam. Uważam, że to nic złego. Tak jak z tym popem, o którym wspomniałam, to też nic złego. Dobry pop nie jest zły. Oczywiście, jest fantastyczny. Trzeci utwór w takim razie przed nami. Thank you. i znowu była cisza. Gracjanka Andyk dla nas dzisiaj śpiewał. Ostatnie wrażenia, panie drogie. Ten drugi utwór był bardzo dobry. Ten się mniej podobał, nie, widzę. Nie, to... Ja też wybieram bramkę numer dwa, ale o tym utworze pomyślałam, że jest trochę nie dzisiejszy, w takim dobrym znaczeniu. Ale to fajne spostrzeżenie, bo ja tak naprawdę jestem mega fanem od chyba zawsze Edyty Bartosiewicz i bardzo lubię Various Monks i te takie pierwiastki kobiecej tak. muzyki. Chciałem tutaj jakby złapać w to. No nie wiem, co to powie Robert Jansson, ta babska muzyka, no nie, grzejska. Chodzi bardziej o jakby, wiesz, chodzi o tą warstwę taką, którą się słucha. Mhm. I ten tekst wykonywała, napisała ze mną Dominika Barabas i ja czułem, że po prostu tekst potrzebuje kobiecej dłoni. I to świetnie wyszło, według mnie oczywiście. To teraz będziemy mieli szansę pooceniać Joannę Forbro, która za chwilę zaśpiewa. Joanna właśnie wydała płytę Punkty Zwrotne. Zresztą Piotr Kaszkowski grał już sporo utworów z tej płyty. Coś tam było. Nieśmiało powiedziała Joanna. Dla mnie ta płyta to też duży postęp, bo to zupełnie inne brzmienie niż na płycie poprzedniej, którą bardzo lubiłem swoją drogą również. No i tutaj... wraz z mężem zrobiłaś właściwie wszystko. No tak, no wszystko zrobione. Znaczy w zasadzie to on grał na wszystkich instrumentach, ja tylko tak jak już wcześniej wspomniałam, na kalimbie i grzechotce indiańskiej. Udzielał się również kot, bo to chyba będzie ten utwór, w którym kot na końcu jest. A płyta to nie tylko płyta, bo również tomik z wierszami. Tak, to są takie dwa, powiedzmy, dzieła w jednym. I to nie są te teksty, które śpiewasz, tylko zupełnie inne, nie, niezależne. To jest zupełnie coś innego, tak. Aczkolwiek z dwa teksty może nawiązują do jednego utworu stąd. Mm-hmm. To nawet na tej płycie się pojawił prawdziwy chór. Kiedy powiedziałeś, że ten chór to wy dwójka, to aż nie mogłem uwierzyć w to. Ale wiesz co, ciężko to było nagrać. Bardzo ciężko. No widzę, że dzisiaj bardzo jesteś tajemnicza. Joanna Forbro zaśpiewa na zakończenie. Gracjan Kalandyk śpiewał dla nas wcześniej. Aleksandra Budka, Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda. Bardzo dziękujemy i słuchamy Joanny z płyty Punkty Zwrotne. Thank you.